स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चित्रदीप प्रकरण का विचार चल रहा है। 213 मंत्र तक विचार हो चुका है, जहां जीव और ईश्वर ने क्या क्या कल्पना किया है इसका बताया जा रहा है। बताया कि इच्छा से लेकर के जो सृष्टि बनी उसमें प्रवेश पर्यंत जो सृष्टि है उस सृष्टि को ईश्वर ने कल्पना की है, और जागृत से लेकर के मोक्ष पर्यंत यह तीनों सृष्टि जीव के द्वारा कल्पित है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन आप लोगों ने चौथे प्रकरण में पढ़ चुके हैं, द्वैत विवेक प्रकरण है। याद है, भूल गए? भूल चुके हैं। वहां दो प्रकार का द्वैत बताया गया था चौथे प्रकरण में, आपको याद होगा। एक ईश्वर के द्वारा रचित द्वैत और दूसरा जीव के द्वारा रचित द्वैत है। तो विवेक करो तो जीव के द्वारा जो रचित द्वैत है वह हेय है, त्याज्य है, और ईश्वर के द्वारा जो रचित द्वैत है उसके प्रति मिथ्यात्व बाध कर देना। जैसे ईश्वर ने आकाश वायु अग्नि जल जो भी बनाया, इस सृष्टि का हम पूरी तरह से बाध नहीं कर सकते ना, वो पूरी तरह से विनाश नहीं कर सकते। आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो भी स्वप्न की तरह झूठा नहीं होगा। कल यही चिंतन किया गया, स्वप्न में 80 साल के शरीर में जो सपना देखे थे और उससे मैं बुद्धि हटा, तो 80 वर्ष के शरीर के साथ जो कुछ सपने के पदार्थ देखे गए थे वह सारे पदार्थ गायब ही हो गए, गायब ही हो गए। ऐसे इस शरीर के साथ जब मैं बुद्धि समाप्त होगा और अपनी स्वरूप में अवस्थिति होगी, तो इस शरीर के साथ जो सपना ये दिख रहा है यह स्वप्न की तरफ गायब नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस ईश्वर सृष्टि जो जगत है, इस जगत का आप क्या करना, बाध करना। कैसे बाध करना? जैसे वो आकाश की नीलिमा दिखती हुई भी बुद्धि में निश्चय होता है कि नीलिमा है ही नहीं, ऐसे संसार दिखता हुआ भी बुद्धि में यह निश्चय करो कि संसार दिखता मात्र है लेकिन वास्तव में है नहीं। फिर जीव की जो दो सृष्टियां हैं, जीव की सृष्टि बताई ना, जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि हेय है, त्याज्य है, और जीव सृष्टि समाप्त ही हो जाती है। तो जीव सृष्टि भी वहां बताया दो प्रकार की, एक शास्त्रीय दूसरा अशास्त्रीय। तो शास्त्रीय सृष्टि है जैसे सत्संग पुस्तक, जब तक इनमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति, लेकिन ज्ञान हो जाए जीव रचित जो द्वैत है वह द्वैत दो प्रकार का बताया है, एक शास्त्रीय दूसरा अशास्त्रीय। तो शास्त्रीय को ग्रहण करना चाहिए जब तक ज्ञान न होवे, अशास्त्री को त्याग कर देना चाहिए। कैसे? जैसे ये शास्त्र पे श्रद्धा करना, यह शास्त्रीय द्वैत है जीव, लेकिन कब तक? जब शास्त्र के द्वारा ज्ञान न हो जाए। अभी सुबह वाले प्रवचन यही बताया जाएगा कि जब वेद जड़ है तो जड़ वेद उस चेतन परमात्मा को जान नहीं सकता, तो जड़ वेद की महत्व क्या है? तो वहां बताया धामान सस्य, जिसे द्वितीय के चंद्रमा को देखने के लिए एक पेड़ का आलंबन लेना पड़ता है, उस पेड़ के माध्यम से उस द्वितीय के चांद को, तो इन शास्त्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से? इन शास्त्रों के माध्यम से उस निर्विशेष ब्रह्म को हम जान सकते हैं। और जैसे निर्विशेष ब्रह्म का हमने बोध कर लिया, जान लिया, तो शास्त्र रहेंगे या शास्त्र छूट जाएंगे? तो शास्त्र की भी अनुपयोगिता तब सिद्ध हो जाएगी। ग्रंथम अभ्यस्त मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर पलालम इव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। ये सब पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है। वेद तो चेतनी है, लेकिन अरे जो पुस्तक है ये देखा जाए जिस पे वो लिखा गया है पुस्तक। वेद तो ज्ञान तो अपने ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है, और इस वहां जो वेद का तात्पर्य होता है पुस्तक के रूप में जो वेद हमारे सामने है। हाँ, तो बाद में शब्द भी छोड़ दिया जाता है, कहते हैं शब्द बिगलापन, शब्द भी छूट जाता है, शब्द को जो सत्ता दे रहा है। कल एक बताया था, एक ज्योतिर्लिंग है जो आपके भीतर का ज्योतिर्लिंग है, यदि उस ज्योतिर्लिंग को जान लो तो और ज्योतिर्लिंग, हाँ शब्द, हाँ वो शब्द जोड़ है, हाँ शब्द को जो सत्ता दे रहा है उसको पकड़ना है वहां पे। इसलिए कहा गया यदि उस मूल ज्योतिर्लिंग परमात्मा को न जानो, तब कहते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग को दूसरे माध्यम से जानो। किसके माध्यम से? वही आकाश के भीतर जो प्रकाशित हो रहा है, आकाश मतलब शब्द के भीतर, रूप के भीतर, अग्नि के भीतर जो प्रकाशित हो रहा है। तो साउथ में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, सुना है ना, अग्नि अंश से एक जगह है, हमें ज्यादा नहीं है, धरती के अंश से है, नाम नाम अलग अलग है। हाँ मतलब वहां 5 अपने ज्योतिर्लिंग है साउथ में। अब 5ों ज्योतिर्लिंग किसके अंश से है? 5 महाभूतों के अंश से है। एक जल अंश से है, एक तेज अंश से है, अरुणाचलई वाला तेज अंश से है, अरुणाचलई में एक है, कौन सा है, तेज अंश से है, कहीं जल अंश है, कहीं वायु अंश से है, कहीं आकाश अंश से है। तो 5ों, तो यहां 5 विषयों के रूप में जो प्रकाशित, मतलब आंख जिसकी सत्ता से रूप देखती है, जिस ज्योति के प्रकाश से आंख रूप को देखने में समर्थ होती है, उस ज्योति को पकड़ लो। शब्द मतलब जिसकी सत्ता से शब्द निकलता है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को पकड़ लो। तो अब हम शब्द के माध्यम से उसको पकड़ते हैं, किसी माध्यम से उसको हम जान पाते हैं, बिना किसी माध्यम के हम जाने, तो जिसके माध्यम से जानते हैं ना, अब उस माध्यम को छोड़ दो, जड़ है, और जिसकी सत्ता से वो चैतन्य हो रहा है वो परमात्मा है। यहां बताया गया है, बार बार वही है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण न अनुध्यात बहुन शब्दान वाचो बिगलापन ही तथ्य। ये हम शास्त्री बता रहा है कि उस एक परमात्मा को जान करके उसी में अपनी बुद्धि को लगाना है। न अनुध्यात बहुन शब्दान, बहुत शब्दों का आडंबर प्रपंच नहीं खड़ा करना है। वाचो बिगलापन ही तथ्य, यह बांगड़ी का सबके सब क्या है, बिगलापन है। तो शास्त्री जो द्वैत है, वह द्वैत जब तक उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध न हो तब तक वह क्या है, ग्राह है, उपादेय है, और उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध होते ही वह भी त्याज्य हो जाता है। और जो दूसरा द्वैत है, अशास्त्री द्वैत है, मेरा तेरा काम क्रोध आदि, यह तो प्रारंभ से ही क्या है, त्याज्य है, हे है, इसको कभी लेना। इस पे बहुत यहां व्याख्या पूरे दिया गया है द्वैत विवेक प्रकरण में, कि ज्ञान के बाद छूटे, ज्ञान के पहले उसको, मतलब ज्ञान के पहले छोड़ देना चाहिए, ज्ञान के बाद वो रहे भी तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा यहां चिंतन करते हैं। तो सिद्धांती ने उसको डांटा, तुम इस काम और क्रोध को ज्ञान के बाद पकड़ने के लिए इतना आग्रह क्यों करते हो? यहां बहुत द्वैत विवेक प्रकरण में शास्त्रार्थ के द्वारा इसका बड़ा निषेध किया गया है कि ज्ञान के पहले भी अज्ञान के बाद भी हर अवस्था में हमेशा ही वह क्या है, त्याज्य है। कौन? अशास्त्रीय द्वैत जो है, मेरा तेरा आदि की भावना। और जो शास्त्रीय द्वैत है, शास्त्रीय द्वैत है, वह ज्ञान के पहले पकड़ना है, अज्ञान के बाद उसका भी त्याग हो जाना है चाहिए। अब आया ननु, मिल गया ना 14वां, 114 का, 214 का अवतरण है। ननु ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वे वादिनाम जीव ईश्वर तत्व विषया विप्रतिपत्ति कुतः। इति आशंक श्रुति सिद्धत्वात् ज्ञान शून्यत्व शून्यत्वात् इति आह नन्मन लेकिन ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्व पारमार्थिक रूप से एक ब्रह्म ही है ये तो सिद्ध हो गया। वादी नाम जब ये वादी जाने हैं वादियों के मत में पारमार्थिक ब्रह्म ही है तो जीव ईश्वर तत्व विषय जीव ईश्वर के तत्व के विषय में विप्रतिपत्ति कुतः है विप्रतिपत्ति ने संशय कहां से आ गया या जीव और ईश्वर के विषय में संशय कहां से आ गया जब सब कुछ ब्रह्म ही है। इति आशंक यदि ऐसी आशंका होवे तो वहां कहते हैं श्रुत सिद्ध श्रुति से जो सिद्ध है तत्व ज्ञान श्रुति सम्मत जो तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञान शून्यत्वात् तत्व ज्ञान से रहित होने से ही यह जीव ईश्वर के विषय में उसको संशय हो गया। यदि तत्व ज्ञान से संपन्न होता तो उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय आता ही नहीं है। आया ही आज ही सुबह विषय चाहे सनत सुजाति पढ़ो चाहे पंचदशी पढ़ो चाहे कोई उपनिषद पढ़ो सबका एक ही तात्पर्य है कि जब तक संशय तत्व ज्ञान का निश्चय नहीं होगा तब तक हम संसार के विषयों का हम महत्व देंगे उस विषय में हम सुख खोजेंगे और जिस क्षण हमें तत्व का ज्ञान होगा तो ये संशय समाप्त हो जाएगा कि संसार के किसी विषय में सुख है। ये जो भ्रांति बुद्धि है यह भ्रांति बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तभी वही बता रहे हैं श्रुति सिद्ध श्रुति से सिद्ध तत्व ज्ञान का निश्चय न होने से ही ये भेद की सिद्धि होती है जीव ईश्वर जगत की सिद्धि होती है। श्रुति संबत तत्व ज्ञान हो जाए तो भेद की असिद्धि हो जाएगी भेद फिर रहेगा नहीं एकमात्र ब्रह्म ही रहेगा। अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वं असंगं तत् न जानते अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वं असंगं तत् न जानते जीव ईशयोर मायिकयोर वृथैव कलहं ययुः जीव ईशयोर मायिकयोः वृथैव कलहं ययुः कथं अद्वितीयम् ब्रह्म कैसा है अद्वितीय है जहां दूसरा है ही नहीं है अद्वितीय है। और कैसा है असंगम ब्रह्म कैसा है असंग है निर्लिप्त है। ब्रह्म तत्त्वम् यत् असंग अद्वितीयम् ब्रह्म तत्त्वम् जो ब्रह्म तत्व असंग और अद्वितीय है तत् न जानते उस ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते। ऐसा ब्रह्म है उस स्वरूप को वह जानते नहीं है न जानने से ही क्या होगा जीव ईशयोर जीव और ईश्वर ये दोनों मायिकयोः ये दोनों क्या है मायिक हैं। मायिक माने कल्पित हैं। जीव और ईश्वर यह वास्तव में उस परमात्म स्वरूप में ही दोनों क्या है मायिक हैं। माया से पैदा हुए हैं कल्पित हैं। इसको भी नहीं जानते तत् न जानते इनको भी नहीं जानते बेचारे। फिर क्या होगा न जानने से वृथा एव कलहम ययुः व्यर्थ ही कलह को प्राप्त करते हैं व्यर्थ ही विवाद को प्राप्त करते रहते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति को इन दोनों स्वरूप का ज्ञान हो जाए किसके स्वरूप का जीव और नहीं ब्रह्म तत्व को जान लेवे पहला चीज एक असंग अद्वितीय व्यापक ब्रह्म के सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं ये ज्ञान हो जाए। और उस ब्रह्म में जितना जगत दिख रहा है ईश्वर और जीव और ईश्वर जीव से बना हुआ सारा जगत दोनों उस ब्रह्म की सत्ता में कौन है ईश्वर और जीव ये दोनों कल्पित हैं। ईश्वर जीव से बना हुआ सारा ये संसार है भाई इस पूरे संसार का यदि कारण देखें तो कौन होगा जीव और कुछ ये संसार रूपी जो द्वैत है उस द्वैत को कुछ को तो जीव ने पैदा कर दिया है और कुछ को ईश्वर ने पैदा कर दिया, तो जो जीव ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं, तो उससे पैदा हुआ जो संसार है वह संसार कल्पित होगा सत्य होगा, कल्पित ही होगा। तो यदि संसार और संसार का जो कारण है जीव और ईश्वर दोनों कल्पित हो गए, यदि इसको जान लेंगे तो कल्पित संसार के लिए लड़ाइयां दंगा मार पीट फसाद होगा क्या? लेकिन तत् न जानते, इसको न जानने के कारण ही वृथा एव कलहम यहू, ए संसारी लोग न व्यर्थ ही कलह को प्राप्त होता रहता है, व्यर्थ ही लगता झगड़ता रहता है, मार पीट करता रहता है। सही बता रहा हूं, कभी कभी सही बताऊं लड़ाइयां हमें लगती है कि सारी लड़ाई किसके लिए है, अज्ञान में ज्ञान में है। अभी कल्पना करो किसी धर्म वाला दूसरे धर्म की लड़ाई कर रहा है, लड़ाई दूसरे धर्म वाला दूसरे धर्म को मारने के लिए कर रहा है, मिटाऊंगा उस धर्म को। अब मान लो व्यक्ति मर गया, अब मरने के बाद उसी धर्म में पैदा हो गया तो जिसको मार रहा था, ये भी तो हो सकता है ना, मरने के बाद हो सकता है वो व्यक्ति उस धर्म से कहां पैदा हो गया, फिर जिसको भी मारा था फिर उसको बढ़ाएगा, जिसको इस जन्म में विनाश किया था अगले जन्म में उसी को क्या करेगा, पोषेगा, बड़ा करेगा, नहीं करेगा। तो जितनी लड़ाइयां चल रही हैं वह लड़ाइयां सब के सब अज्ञान मूलक हैं, ज्ञान मूलक हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को समझते हैं नहीं। यही तो गलती हो रही, शास्त्र स्वास्थ्य नहीं कहता है, शास्त्र की गलत व्याख्या वो लोग भी करते हैं। शास्त्र देखना कुछ भी हो, चिंतक जो रहे हैं ना, जो पुरातन हमारे ऋषि मुनि रहे, किसी के भी हो, चाहे सुकरात रहे हो, चाहे ईसा मसीह रहे होंगे, चाहे जो भी रहे होंगे, उन्होंने जो चिंतन किया है ना, चिंतन करके उन्होंने उस काल के अनुसार एक व्यवस्था बनाई। अब क्या बोलूं आप लोग, तो अब जैसे हाथ धुलना ही हूं, मान लो हमारे यहां खूब पानी होता है तो यूं हाथ धुल लिया, कोई दिक्कत है? और उनके यहां ये जानते हैं पानी कम है, तो अब आपके घर में ही पानी मान लो एक जगह है और हाथ धुलना, तो कैसे धुलते हो, ऐसे धुलते हो कैसे धुलते हो बताओ भाई? जब पानी कम है करके धुलते हो, और ज्यादा है तो एक उस काल की जैसे वहां वो गमछा सर आदमी भी पूरा बांधता नहीं, क्या उसको बोलते हैं भाई, सेख वगैरह बांधते ना पूरा, चोंगा ऊपर से नीचे तक पहनते हैं कहीं सिला उला ना रहे, इतनी रेत उड़ती है, हम तो गए नहीं, लोग गए हैं जानते होंगे, यदि आप जैसे कपड़े पहन ले तो दो दो किलो यहां वहां घुस जाएगी, तो उनके इससे कपड़े चिकने रहते हैं कि झाड़ो और एक महीने में एक दिन साफ करो, एक महीने में एक साल में एक बार साफ कर दो बस, तो उस परिस्थिति के अनुसार उनको ऐसा वेशभूषा दिया गया। लेकिन अब उसी क्या बोलते हैं आग्रह को, आपने उस आग्रह को उस परिस्थिति को आज तक छोड़े नहीं, तो वो परिस्थिति आपको दुख दे रही है, आपका वो आग्रह आपको दुख दे रहा है, लेकिन उनकी उस परिस्थिति को देख के चलो तो ऐसा नहीं है कि उनका आग्रह खराब रहा होगा। भाई जीवन की रक्षा के लिए वो भी समझना चाइनीज की तरह रहे होंगे, हो सकता है शुरू में जो मिल जाता था सब खा जाते थे, तो खाने को वहां कुछ था ही नहीं, अनाज कुछ होते ही नहीं था, क्या करें? तो जीवन की रक्षा के लिए कुछ विहित वो कर दिया, विहित कुछ प्राणियों की हिंसा का विधान कर दिया, बस इतना मारना, इससे ज्यादा नहीं मारना, भूख की निवृत्ति के लिए मारना। जैसे हमारे यहां यज्ञ पशु की यदि कोई व्यक्ति हिंसक है तो कहता है भाई यदि हिंसा करके तुम्हें कुछ ऐसा खाना ही है तो पहले यज्ञ करो, यज्ञ के बाद यज्ञ पशु की हत्या करो, फिर इसको प्रसाद लेकर के ग्रहण करो, मान लो ये विधान बताया गया। तो वहां शास्त्र का अर्थ मारने में नहीं था, अब एक यज्ञ करोगे तो कम से कम 10 लाख रुपए इकट्ठा करो पहले यज्ञ के लिए, फिर न 10 लाख इकट्ठा करोगे न तुम यज्ञ कर पाओगे न तुम किसी की हिंसा कर पाओगे, वही कहते न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी या गौने जाएंगी। तो हमारे यहां शास्त्र में भी जो पशु आदि का विधान था ना, बलि आदि का विधान, तो उसके विधान का भी एक तात्पर्य था। आज मूल में तो पशु माने हमारी भीतर जो पशुता है जिससे हम बंधे हैं, राग द्वेष मद मोह, इन पशुओं इन पशुता को मारना था। लेकिन इन पशुओं को न मार करके हम बाद में उस शास्त्र का था और उल्टा कर दिए और उस पशु को मारना शुरू कर दिए, तो उस पशु में भी एक विधान बता दिया कि इतना करोगे तो मारोगे, मतलब एक यज्ञ बुद्धि से बलि दोगे तो न इतना तैयार होगा न तुम मार पाओगे, तो तुम उस क्या आमिष आमिष भोजन से आप क्या करोगे, बच के रहोगे। तो ये शास्त्र का दूरदर्शी है, शास्त्र बताता है कुछ और कराना चाहता है कुछ और। अब अज्ञानी है नहीं समझ पाते नहीं कुछ तो होते हैं समय से, ऐसा नहीं होता सब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं समझदार, ऐसा नहीं होते सब नहीं होते, हर जगह ध्यान देना सब कुछ न कुछ समझदार हैं और कुछ नहीं समझते हैं। जैसे वहां बहु विवाह की जो प्रथा आई उसका भी एक कबीले में रहते थे, एक दूसरे से कटते मरते थे, तो जो बहु विवाह का आलंबन था कि किसी को आश्रय देना था, व्यक्ति उसको गलत न देखे, एक नाम देना था, भोग दृष्टि नहीं थी उसका, क्या ना था नाम देना था, नाम देकर के उसको एक सहारा देना था, ये लक्ष्य था। लेकिन आज उसका भी गलत उपयोग करना शुरू कर दिए। तो बताया ना, हम कानून किसी काम के लिए बनाया जाता है लेकिन उस कानून का हमेशा हम दुरुपयोग कर लेते हैं अज्ञान के कारण। यही यहां बता रहे हैं कि तत् न जानते हैं। अरे भाई वहां ऐसा नहीं मना किया है, वहां तो सब कहा गया कि सारी सृष्टि ईश्वर की है, एक बताई ना सारी सृष्टि क्या है ईश्वर की, वहां वही बता दें ईश्वर को रचा किसने, वो ईश्वर ने ही रचा है, चांद सूर्य पहाड़ सब किसने रचा, तो ईश्वर की कृति का यदि हम नुकसान करेंगे तो इसको ईश्वर की प्रसन्नता होगी या दुख होगा बताओ। बुत माने भाई मूर्ति न, तो मूर्ति भी तो ईश्वर की है ना, तो वो भी अरे अज्ञानी है भाई। काफिर माने क्या हुआ, काफिर माने जानते हैं क्या शाब्दिक अर्थ काफिर का हुआ, कि जो ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करे उसका नाम क्या है, जो अनात्म जगत को ही सब कुछ माने, जिसे उनको बोला हमारे यहां शास्त्र में उनको बोलते ना ये रिंगम कृत्वा घृतम पिवेत, चारवाक आदि को जो संसार के विषय भोग को ही सब कुछ मान रहा है, जो ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करे उसको क्या मानते हैं, काफिर बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति से समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अरे भाई वो उनका भ्रांति है, उनको एक काफिर नहीं बोलते, उनको काफिर वो बोलते हैं जो उनके धर्म को न माने वो काफिर हो गया, उनके धर्म को न माने वो काफिर हो गया उनकी भाषा में, लेकिन काफिर की परिभाषा नहीं है। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करे, तभी तो उसने कहा कि भाई तुम कैसे कहते हो कि हिंदू ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता, ईश्वर तो पीपल में भी ईश्वर देखता है, पशु पक्षी में भी ईश्वर देखता है, तो सबसे बड़ा आस्तिक यदि देखा जाए तो कौन है, हिंदू कह दो सब जगह उस सत्ता को देखता है। अब देखो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो हम लोग भी तो कहते पुरुष तो है ही है, पुरुष का अर्थ अब क्या होगा, अब यही देखो पुरुष है तो हम लोगों ने अर्थ क्या निकाल दिया, वो औरत नहीं हो सकता है पुरुष ही है। यही तो गलती हो गई, हम लोग भी कभी कभी गलत कर देते ना, तभी तो मीरा ने कहा भाई मैंने तो एक ही पुरुष देखा था, ये दूसरा पुरुष कौन सा पैदा हो गया, जब वहां वृंदावन गए और कहा मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, तो मीरा भाई ने एक ही शब्द बोला कि मैंने तो एक ही पुरुष को देखा है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, तो पुरुष माने कौन हुआ, वही जो इस पुरी में शरीर में रह करके इस शरीर का संचालन करता है उसका नाम कौन है, पुरुष। अरे वो सब बहस का विषय नहीं है, वो तो अभी आएगा न चिंता करो, ऐसे ज्ञानी को समझाना नहीं चाहिए, आएगा न चिंता करो आता है। धर्म में नहीं लिखा, धर्म की व्याख्या गलत की जा रही है, धर्म की व्याख्या गलत हो रही है, व्याख्या आप भी गलत करना शुरू कर दो कुछ का कुछ निकालना शुरू कर दोगे। आ जाओ आगे, जीव ईश्वर विषयाया है वादी भी प्रतिपत्ते अज्ञान मूलत्वे तथा विधत्तत्वेन ते बोधनीया इति आशंक्य विधा वृथा समत्वात् नैतिया। यहां बता रहे हैं, आपने यह बता दिया कि जीव ईश्वर विषय आया, जीव और ईश्वर के विषय में वादी प्रत्यवादियों को संशय होता है या विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो जो विपरीत बुद्धि है वह कैसी है? अज्ञान मूलत्व, अज्ञान मूलक है विपरीत बुद्धि। जहां सुख नहीं है वहां सुख देखता है, जहां एक सत्ता है वहां वह अनेक सत्ता देखता है। तो अनेक सत्ता देखने वाला क्या है? ज्ञानी का ज्ञानी है, अज्ञानी है। वही कहते हैं अज्ञान मूलत्व, वह अज्ञान मूलक है। तो तथा विधत्तत्वेन, तथा विधत्तत्वेन, तो उस प्रकार तथा विधि उस प्रकार होने से ते बोधनीया, ऐसे व्यक्तियों को वह ज्ञान कराना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। इति आशंक, मतलब उन अविवेकियों को भी जो नहीं समझते हैं उनको तत्व का बोधन कराना चाहिए। इति आशंक, ऐसा यदि आशंका होवे, कहते हैं भाई उपदेश तो उसको दिया जाए जो समझने की शक्ति रखता हो, कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती तुम बैठा भी दोगे तो उपदेश तो समझेगा नहीं, बल्कि वृथा श्रमत्वात् आपका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। व्यर्थ परिश्रम होने से न इतिया, उसको कोई उपदेश नहीं। उसको तो कभी कभी कहते हैं उसको काल की प्रेरणा से काल के अधीन छोड़ दो, काल उसको अपने आप शिक्षा दे ही देता है। हाँ। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्, अनुशोचाम एव अन्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे। अनुशोचाम एव अन्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे। ज्ञात्वा सदा तत्व निष्ठा, ज्ञातो ने उस ब्रह्म को जान करके, किसको जान करके, सदा माने हमेशा, किसको तत्व निष्ठा जान करके, उसी तत्व में निष्ठा करके। ननु माने निश्चय ही, यहां ननु का अर्थ क्या है? ये सब निपात होते हैं, निपात के कई अर्थ हुआ करते हैं। ननुच्च वय, ये सब क्या है? समय पाकर के कहीं लेकिन अर्थ आता है, कहीं और अर्थ आएगा। यहां ननु माने क्या हुआ? निश्चयन, निश्चय ही। मोदा महे वयम, हम तो बड़े आनंद में रहते हैं उस ब्रह्म तत्व को जान करके। सदा तत्व निष्ठा, उसी में, उसी तत्व में निष्ठा करके, उसी तत्व में रह करके। निश्चय ही मोदा महे वयम, हम हमेशा बड़े आनंद में ही रहा करते हैं। आनंद मोदा महे, बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े खुश में रहते हैं। निश्चय ही अनुशोचाम एव अन्यान, अन्यान दूसरे अज्ञानियों के लिए हम थोड़ा चिंता तो करते हैं। अनुशोचाम, उनके विषय में शोक तो करते हैं, बेचारे कैसे दुखी हो रहे हैं संसार के लोग। सही बताओ, कभी कभी संसार के लोगों को देख करके चिंता होती, व्यक्ति कहां सुख खोज रहा है। अभी हम लोग एक परिचित था लड़का, उसकी कहीं एंगेजमेंट तय हुई, 15 दिन के बाद ही उसकी एंगेजमेंट टूट गई। बस दुखी, अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जबकि अभी तो एंगेजमेंट, कोई लव मैरिज भी नहीं था, एंगेजमेंट थी। अब वो मां को ब्लेम लगाता है कि तेरी वजह से मेरी शादी टूटी, बताओ मां कौन चाहेगी। अब जैसे लगता है अब दूसरी जगह कोई रिश्ते आता है, अब क्या करना है, वो तो उसका अच्छा विचार था, उसके मेरे विचार से मेल खाता था, 15 दिन फोन पे बात करने में ही सब कुछ हो गई, अब मां क्या हो गई। 15 दिन में केवल फोन पे बात करने पे वो सब कुछ हो गई, अब मां हमारी क्या हो गई, जिसने विधवा होकर के पाल पोस के बड़ा किया, वो मां उसकी क्या बन गई, दुश्मन बन गई। बताओ ऐसे अज्ञानियों को देख करके क्या करता हूं, अनुशोचाम है, उनके बारे में क्या करता हूं, शोक करता हूं कि संसार कहां जी रहा है। अनुशोचाम एव अन्यान, अन्यान में दूसरों के बारे में, दूसरे अज्ञानियों के बारे में हम क्या करते हैं, अनुताप करते हैं, शोक करते हैं। और न भ्रांत, ध्यान तीन हो गए, एक ज्ञानी हो गया और दूसरा क्या हो गया, अज्ञानी हो गया, और तीसरा भ्रांत ही है, जो भ्रांत है, भ्रांत मतलब जो आग्रही है उसको समझाओ समझ सकता है, लेकिन जो भ्रांत मतलब उल्टी बुद्धि को सत्य माना पड़ा हुआ है, न विवदाम है, उसके साथ हम विवाद करते नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ विवाद करने से भी न कुछ निकलने वाला है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाद हम करते नहीं है, इसलिए ऐसी जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए। आजकल वो चल रहा है ना डिबेट टीवी में, बताओ टीवी में जो डिबेट चलता है तो इसमें कोई किसी की बात मानता है क्या? तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाद करोगे भी तो क्या वो अपने आग्रह को छोड़ता है क्या? तो ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाद करना आपका व्यर्थ परिश्रम खर्च करना है, इससे कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए कभी कभी हमें जैनवादियों का आता है, जैन है ना, जैन का है स्यातवाद, ये कहते हो हाँ भाई तुम कहते हो ठीक ही होगा, क्या है तुम ठीक ही होगा जो कहते हो ठीक ही है और क्या बताएं, क्योंकि तुम हमारी बात को मानने वाले तो हो नहीं, तो तुम्हारे साथ बहस करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो बहस को हटाने के लिए वो मौन रह जाते हैं, उनके साथ कभी विवाद करते, विवाद तो वहां किया जाए जहां आपकी बात को कोई समझे समझ करके। इसलिए घर में भी कुशल जो गृहस्थ है ना अपने बच्चों को एक बार समझा देते हैं, बेटा जैसा तुम कहते हो उसके से मेरा ऐसा विचार है, ये तुम्हें अच्छा लगे तो तुम करो, न लगे तो कोई बहस नहीं, जो तुम्हें करना हो गिरोगे उठोगे कुछ करोगे, लेकिन विवाद है। और आज हम लोग बिना मतलब के ही विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, उससे कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, तो न विवाद। आप भी उस तत्व ज्ञान को पा करके उस निष्ठा में निष्ठ होकर के हम कहते हैं आनंदित रहो, जो जगत के लोग हैं उनको देख करके हम थोड़ा सा अनुसोचा उनके विषय में चिंता करते हैं कि बेचारा कहां सुख खोज रहा है, जहां सुख है ही नहीं। लेकिन जो भ्रांतई है, जो उल्टी बुद्धि से आग्रहित व्यक्ति है, न विवदाम है, ऐसे व्यक्ति के विषय में हम विवाद करते ही नहीं, क्योंकि विवाद करने से भी कोई फल मिलने वाला है ही नहीं। एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ भी बता दें, यहां देखना ऊपर का अन्वय करना, तत्व निष्ठान न अलग कर देना, फिर आ जाएगा अनुमोदाम है वयम, क्या हो जाएगा भाई, ननु न करना, ज्ञात्वा सदा तत्व निष्ठान, ऐसा अन्वय करना, और न का अ निकाल करके क्या कर दोगे, अनुमोदामहे वयम, ये हो जाएगा ना, तो ज्ञात्वा सदा तत्व निष्ठान, तो सदा माने सदा माने हमेशा, तत्वनिष्ठ ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान, तत्वनिष्ठ महापुरुषों को जान करके, जो तत्व में निष्ठ महापुरुष हैं उनको जान करके हम क्या कर देते हैं, वयम अनुमोदाम है, हम उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी संस्तुति करते हैं, उनको कहते हैं बहुत अच्छा कर रहा है, उनका समर्थन करते हैं, और अनुसोचाम एवं अन्यान, और जो दूसरे उस तत्व निष्ठा में नहीं है तो उनके विषय हम क्या करते हैं, अनुसोचाम शोक करते हैं, चिंता करते हैं, बेचारे कहां भटक रहे हैं। अभ्रांतैर न विवदाम है, जो भ्रांत बुद्धि वाले हैं उल्टी बुद्धि वाले हैं उनके साथ हम विवाद करते ही नहीं हैं। सही बताऊं उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, मैं अभी आ रहा था इलाहाबाद से सहारनपुर आया तो मेरे ट्रेन में एक सिया बैठ गया, एक सुन्नी बैठ गया, तो एक वही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ने के बाद हमने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरी साइड की सीट थी, कहा बैठ जाओ भाई बैठ गया, आप आज्ञा दो तो हम बैठ जाएंगे, बैठ गए, फिर विवाद शुरू हो गया कि मैंने भी स्वामी जी ऐसा महाराज जी या कुछ ऐसे बोला कि मैंने भी गीता जी से पीएचडी किया है, गीता एंड कुरान से हमने क्या किया है पीएचडी किया है, ईरान में जाकर किया, सऊदी अरब जाकर ये किया है, तो ये लक्ष्य है, दोनों एक हैं, दोनों एक ही चीज बताते हैं। फिर तुरंत एक सुन्नी था, बस विवाद शुरू हो गया, दोनों में तूने कुछ पढ़ा नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, मतलब उस विवाद का कोई जट, मैं मौन होकर सुनता रहा लेकिन मैं अपना सिद्धांत कुछ भी नहीं बोला, क्या बोलूं ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो हमारी सुनने वाला तो है ही नहीं, अपनी अपनी डींग हांकने वाला है, तो ऐसे जगह बाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए, मौन होना चाहिए। अब आगे ईश्वरे हो गया ना, दोनों अर्थ आ गए ना, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका आप मन से क्या कर दो, अनुमोदन कर दो, स्वीकृति दे दो, बहुत अच्छी बात है। और जो बेचारे अज्ञानी है, ना समझ है, उनको हम क्या कर दो, शोक कर दो, छोड़ना है, उसके वजह से चिंता होती है, बता दो एक दो बात उसको बता दो बेटा, जहां जाते हो वहां बता देना, वहां आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। और जो भ्रांत है, जो है तो अज्ञानी लेकिन अपने आप को क्या माना हुआ है, ज्ञानी माना हुआ है, उसका नाम है भ्रांत। ऐसे व्यक्ति के साथ न विवदाम है, हमें विवाद करना नहीं चाहिए। ईश्वरे जीवे च भ्रांत्या विप्रतिपत्तान वादिनो विभज्य दर्शयती। कहते हैं ईश्वर और जीव के विषय में भ्रांति से विप्रतिपत्तान, जो विप्रतिपत्त हैं, सशंकित हैं, ऐसे जो वादी हैं, उनका विभज्य, उनको अलग अलग बंटवारा करके उनको दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा वो लोग माने हैं, मतलब ईश्वर और जीव के विषय में उनके विषय में कैसा कैसा संशय है, ईश्वर किसको मानते हैं, जीव किसको मानते हैं। हाँ, क्या दर्शयति होगा, दर्शयति, दर्शयति है तो दर्शयति है। हाँ, रख कर दो, सक ऊपर रख कर दो। ईश्वरे जीवे च भ्रांत्या, ईश्वर और जीव के विषय में भ्रांति से विप्रतिपत्तान, जो व्यक्ति भ्रांति से उनको अलग ही माने हुए हैं, ऐसे वादियों का विभाजन करके दिखाते हैं। त्रिंगा अर्चकादि योगांता ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिता, त्रिंगा अर्चका आदि योगांता ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिता, लोकायता आदि सांख्यांता जीयो विभ्रांतिमाश्रिता, लोकायतादि सांख्यांता जीवे विभ्रांतिमाश्रिता। त्रिंगा अर्चका आदि योग अंता, त्रिंग अर्चक, त्रिंग के जो पूजक हैं, उसे अर्चक माने शिला भी रख दिया नीचे टीका में, त्रिंग और शिला को ही जो भगवान मानते हैं, और यहां तक योग आंता, यहां से लेकर के योग मत को मानने वाले हैं, सब के सब ईश्वरीय भ्रांति माश्रित, ईश्वर के विषय में ये सब भ्रांति पाए हुए हैं। नहीं, त्रिंग अर्चक या तो त्रिंग अर्चक कर दोगे तो त्रिंग के अर्चक माने पूजक आदि से शुरू कर देना, और कहां तक योग आंता, योग पर्यंत, योग ईश्वर के जिस स्वरूप का निरूपण करता है वहां तक, ये सब के सब ईश्वरीय भ्रांतिम आश्रिता, ईश्वर के विषय में भ्रांति का आश्रय लिए हुए हैं, ये ईश्वर के स्वरूप को वास्तव में जानते हैं नहीं। अथवा अर्चक को यदि यहां नीचे लिखा शिला दूसरे पे, तो तीर्ण अशिला को ही ईश्वर का स्वरूप मानने वाले, अयोग पर्यंत त्रिंग अर्चक और योग में ईश्वर का जो स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को ईश्वर मानने वाले व्यक्ति ईश्वर के विषय में क्या है, भ्रांति ग्रसित है। भाई त्रिंग ही थोड़े भगवान है या एक शिला में ही थोड़े भगवान है, भगवान तो कहां है, वही मैं रोज कहता शिला के माध्यम से, हाँ शिला के माध्यम से उस भगवान के स्वरूप को पहचानना है, हाँ परिच्छिन्न स्वरूप को मानने वाले जो है वो ईश्वर के विषय में क्या है, भ्रांति है, जबकि ईश्वर परिच्छिन्न नहीं है, ईश्वर कैसा है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, तो वह ईश्वर के विषय में परिच्छिन्न है। और लोकायता आदि सांख्यांता, लोकायत से लेकर के, लोकायत माने चारवाक, लोकायत से लेकर के सांख्य पर्यंत जीवे भी भ्रांति मात्र, ये भी जीव के विषय में क्या है, भ्रांति को प्राप्त किए हैं। सब अपने आप को मानते हैं। हाँ ठीक, अपने थोड़ा सबसे तगड़ा तो क्या है, जब वेदांत का वो करेंगे तो सबका खंडन हो जाता है, सबका महामूर्ख कहते हैं, महामूर्ख लोग हैं वो सब। तो सांख्य पर्यंत थोड़ा विवेक प्रधान है, सांख्य विवेक क्या, न्यायिकों से पूछो, वो अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है, तो सब के सब अपनी अपनी झपली, अपना अपना राग अलापते नहीं लापते। उनका परमांश जगत की सृष्टि है, सांख तो अपने ही मानता है कि हमारा जगत हाँ प्रकृति करती है, स्वयं में कर लेती है प्रकृति, और हमारे यहां जगत तो है ही नहीं है, हमारे यहां जगत तो है ही नहीं, तो करने कराने की तो बात ही दूर हो गई। तो ये सब के सब जीव और ईश्वर के विषय में क्या है, ये सब लोग क्या है, भ्रांत हैं, वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं। तो वही कहते कुतो भ्रांतत्वम तेषाम इतिया है, तो कहते इनका भ्रांतिपन कहां क्या है, ये भ्रांत क्यों है, ऐसा प्रश्न आवे तो इसका समाधान कर रहे हैं, कहां भ्रांत है। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जा अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानती यदा तदा भ्रांता एव अखिला तेषाम क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानती यदा तदा भ्रांत्या एवाखिला तेषाम क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम, अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व को यदा न जानती, जब तक व्यक्ति नहीं जानता है तदा उन्हें तब तक भ्रांता एव, सब के सब भ्रांति ही है, पागल कौन है, भ्रांत माने कौन है, जब तक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को न जाने तब तक हम सब क्या हैं। आजकल एक बहुत बढ़िया बताते हैं, वो बड़ा संभ्रांत परिवार से है, तो प्रशंसा की निंदा है भाई, नीता बहन बड़े संभ्रांत परिवार से है, तो संभ्रांत माने आप लोग क्या बोलते हो, इज्जतदार, इज्जतदार भी ना कहो, पैसे वाले को बड़ा हम बोलते थे क्या, संभ्रांत परिवार से है, पद वाला का, तो बताओ भ्रांत है कि नहीं है, तो वहां उसके नाम के आगे लिखा संभ्रांत, माने अच्छी प्रकार से भ्रांत है, संभ्रांत पगलाया हुआ है, धन को ही पद को ही सब कुछ माना बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, संभ्रांत परिवार से है, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग संभ्रांत परिवार से मत बनना। तो यहां बताया अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जब तक न जाने तब तक क्या है, भ्रांता एव अखिला, वह सबके सब क्या है, भ्रांत ही है। कहते हैं क्यों महाराज भ्रांत हैं, आप कैसे कहते हो भ्रांत हैं, तेषाम को मुक्ति, ऐसे भ्रांत व्यक्ति को कहां मुक्ति मिलेगी बताओ, और जब तक मुक्ति न मिले इस मनुष्य जन्म को पा करके तब तक क्या है, भ्रांति है। तो मनुष्य जन्म को पा करके भले मुक्ति नहीं मिली कोई चिंता नहीं है, लेकिन भाई यहां रह करके तो सुख मिला है, कहते ई वा क्व सुखम, ई वा इस संसार में भी रह करके उसको कहां सुख है क्या, अभी अभी ट्राई ने मना कर दिया, जियो समर सरप्राइज है नहीं, दूसरी कंपनियां सुखी हो गई और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, दुखी हो गया। तो ये संसार की दौड़ में यदि आप दौड़ रहे हो तो जहां से अपने से आगे देखोगे तो आपको सुख मिलेगा क्या, आपके 10 करोड़ ग्राहक में 3 करोड़ ग्राहक दूसरी कंपनी में चले गए तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने इस संसार को ही महत्व दिया है वह सबके सब भ्रांत हैं, उसको न मरने के बाद मुक्ति मिलेगी न इस संसार में उसको क्या मिलता है। सही बताऊं आप लोग जिसको सुख समझते हो सुख है ही नहीं, बहुत धन है, बहुत कोठियां हैं, बहुत एसी है, तो नींद नहीं आवे तो बताओ क्या सुख है, आप बताओ है कोई सुख। एक हमारे परिचित माता थी, 4 किलो दूध आता था, इतनी घी हो जाता था, इतना घी, जब घी कहां खर्च करे, खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उस माता का वजन पहले 125 किलो है। अब घी खाए तो कहां खाए, नौकर खिलाती है, नौकर भी नहीं खा खा के उब गए हैं। तो एक आध बार साल में, एक महीने में एक बार हवन करके वहां घी हवन कर देती है। मतलब सही बता रहा, मन कहीं कुछ करे, लेकिन अब महाराजी नौकर चाकर सब खाते रहे, हमें उबली हुई लौकी मिले तो बताओ दुख है नहीं सुख है, बताओ बताओ। दिन रात कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नौकर माल पुआ खा रहा है, आपको उबली हुई लौकी मिल रही, दुख है सुख है? आपको नींद नहीं आ रही है, वो तो जमीन में सोया हुआ इतना खड़ाके लेता है कुछ कहना नहीं, तो सुख किसको लगता है? ऐसे व्यक्ति को जलन होती होगी कि हमें नींद क्यों नहीं आती है, इसी नींद इसको क्यों आती है। वो तो कुछ भी खाए पचा लेता है, यहां तो दो रोटी खाता हूं, डकार पे डकार पचनाल की गोली खाता हूं, कितनी 20 रोटी तो 2 खाता हूं, दवाइयां 25 खाता हूं, बताओ सुख है कि दुख है बताओ। तो कहवा सुखम, ऐसे व्यक्ति को इस संसार में भी सुख मिलता नहीं है, और शरीर छूटने के बाद तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, कहां मिलेगा बताओ, मुक्ति कहां मिलेगी? आगे इसी पे चिंतन हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों, और कल व्याकरण करेंगे, लोग ऐसा निश्चय किए हैं थोड़ा आधा घंटा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।